bizi alakadar eden bir coğrafya var. Belli dönemde o coğrafyada hakimiyetimiz olmuş. İyi idare edildiği dönemler de olmuş. Meseleye çok iyimser yaklaşmamak lazım. Çünkü istisnalarla karşımıza çıkılabilir. Ayaklanmalar olmuştur mutlaka. Bazı kıyamlar, bazı başkaldırmalar olmuştur ama koskocaman bir dünyada bu kadar arıza çok fazla arıza sayılmaz. Bana öyle geliyor ki dünya var olduğu günden bu yana insani değerlere saygı içinde, yani hakkaniyet, adalet, uhuvvet, müsavat çok yaygındır. Hususiyle Türkiye Aydın'ın tarafından da Tanzimat'tan sonra çok kullanıla gelen kelimelerdir bunlar. Ama şimdilerde biz işte adalete adalet diyoruz da öbürüne kardeşlik ve diğerine de müsavata da eşitlik diyoruz. Kelimelerin şeklini değiştirmekle mana muhteva değişmez, aynı şeyi kastediliyor. Evrensel bu insani değerlere saygı içinde uzun zaman idarenin bahis mevzu olduğu bir bölgedir, bir coğrafyadır. Bu coğrafya şimdi dünyanın en karanlık bölgelerinden birisi. Kimse bunu inkar edemez. İdare adına karanlıktır. Eski dönemlerin tiranlarından daha fazla zulüm yapılmaktadır. Tiranlar zulüm yapmaktadır. Bir tiranın yerine başka birisi geçmekte, sen falan yerde şu kadar insan öldürdün. Mesela 170 tane insan öldürdün veya 1000 tane insan öldürdün diyorlar ama kendileri 10.000 tane insan öldürüyorlar orada. Sen burada 100 tane ev yıktın diyorlar, 1000 tane ev yıkıyorlar. Sen ülkeye ekonomi olarak şu kadar zarar verdin diyorlar. Mesela 3 milyar zarar verdin diyorlar. 300 milyar zarar veriyorlar. Menabi servetini kurutuyorlar. Zulüm yeni zulümler doğuruyor. Dolayısıyla bir zulümler fasit dairesi içinde devam edip duruyor. Kötülük kötülük doğuruyor. Şiddet şiddet doğuruyor. Hiddet hiddet doğuruyor. Ve bunları mevcut nizamlarla telafi etmeye çalışıyorlar. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, gördüğünüz gibi mazlum eziliyor. Açından ölen dünya kadar insan var. Fakat zevk-ü sefadan çatlayan insan sayısı da onlardan az değil. Onlar da eğlencede çatlıyorlar. İçerek çatlıyorlar. Oynayarak çatlıyorlar. Gülerek çatlıyorlar. Bu tür haksızlıklar irtikap ediliyor. Bütün nizam ve asayişle yakın takibi aldığımız halde hırsızlığın önünü alamıyoruz. Ülkede başbakanlık yapmış insanların evlerine giriyor, hırsızlık yapıyorlar. Polisin arabasını çalıyorlar. Bakanlıklara kadar şikavet elini uzatabiliyor. Bir şey ifade edemiyoruz bunlara. Durduramıyoruz, azaltamıyoruz, önünü alamıyoruz. Mutlaka bir yerde bir eksik var, bir gedik var, bir yanlışlık var. Bu insanlara ihtimal verilmesi gerekli olan bir şey var, o verilmediğinden dolayı. Bunlar boşluğun çocukları, boşluktakilerin yapacakları şeyleri yapıyorlar. Kapkaç, basit gibi görülür. Adını sonradan duyduk. Tarihimizde olsaydı böyle bir mesele, gasp diye bir şey olurdu nadiren. Cezası da vardı onun. Fakat belki tarihimizde, ben o mevzuda herhangi bir araştırma görmedim. Ama bazı yazarlar, mesela zinadan dolayı tecziye edilen insanlar, hırsızlıktan dolayı tecziye eden insanların adetleriyle alakalı rakamlar veriyorlar. 4 asırda mesela 10 tane adam ceza gördü diyorlar. Bu çok önemli bir hadisedir. Yapıp da yakalanmayan insan açısından bakacak olursanız, her gün Türkiye gibi çok mükemmel, demokratik bir ülkede, her beldede belki şimdi şu anda her gece 10 tane oluyordur bunlar. Demek problem çok ciddi yani. Kapkaç, yeni duyuyoruz biz bunları. Terminolojiye giriyor bunlar. Demek geçmişimizde yok bizim, tarihimizde yok bunlar. Hortumlama, geçmişimizde yok bizim bunlar. hortumculuk girdi terminolojinin içine. Hortumculuğa dair kanunlar çıkarıldı. Hortum yasaları, kapkaç yasaları çıkarılıyor böyle. Kapkaçta mukabele etme yasaları, kapkaça gelmeme, ondan kaçma sistemleri, toplumun uyarılması, sahte kart kullanma filan, vefat ettikten sonra hafif bir araştırmayla bir beldede sadece 170 tane insan 2 seneden beri ölmüş adamın emekli maaşı alınıyor. Onun kartıyla alınıyor. Şimdi bakınca toplumun her yanı didik didik böyle, her yanı mefluç. Ayakta duracak hali kalmamış. Hala mükemmel diyorlar ona. Aradıkları nedir onu bilemiyorum. El elden üzülmüş, yar elden gitmiş. Hımakayı zaman nanay oynuyor yani. Ne din kalmış ne iman. Din harap, iman serap olmuş. Hımakayı zaman nanay oynuyorlar. Önleyemediler. Bakın Tiner'in önünü alamadılar. Uyuşturucu yaşı 12'ye 13'e indi kendiler söylüyor. Sigaranın yaşı 7'ye 8'e indi kendiler söylüyor. Ve bunların hepsi ellerinde ölüm fermanıyla geliyor. Toplumu tehdit ediyor bunlar. Biz yakaladığımız uyuşturucularla seviniyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatımız iyi vazife görüyor. Takdir etmek lazım. Bu sene 100 ton bilmem uyuşturucu yakaladıksa inşallah emniyetimizin marifetiyle gelecek sene 150 ton yakalayacağız. Marifetimiz bu, bundan bahsediyoruz. Bu demek ki o kadar talep var ki ülkeye o kadar sokuluyor bu. Ele geçeni bu kadar. Ya yakalanmayanı ne kadar? Bilemiyoruz onu. İnsanlık zehirleniyor bununla. Ahlaken çürümüş, tamamen bu işe kilitlenmiş insanlar var. Yakalananlar hapishanelerde çürüyorlar. Ve dünya kadar servet heba olup gidiyor, eder olup gidiyor. Çok defa aklımdan geçti ki acaba onca uyuşturucu farmakolojide kullanılır mı usulüne göre? Bari orada değerlendirseler. Fabrikalarda yakıyorlar. Oralarda da o işin tiryakileri varsa şayet, oralarda dahi o işin hırsızlığının yapılmadığından emin değilim ben şahsen. İnsanlar yolunu bulurlar. Üstad Necip Fazıl bir şey anlatırdı, ben size bir iki defa anlatmıştım. Bir gün diyor hapishanede, Sultanahmet Hapishanesi'nde yatıyoruz. Oradaki hapishanede uyuşturucu alışkanlığını bir telaş aldı. Telaştan daha çok bir heyecan aldı. Ama sevinç yüzlerinden akıyor. Biraz sonra bir battaniye geldi. Battaniye geldi ama bir battaniyenin istikbali gibi değil bu. Çok önemli bir şey. Adeta bir devlet adamını karşılıyor gibi battaniyeyi karşıladılar. Ben de hayret ettim. Merhumdan dinledim ben bunu. Sonra diyor battaniye geldi. İhtimamla açıldı o battaniye. Altına kağıtları serdiler. Dört kişi geçti battaniyenin dört ucundan tuttu. Hafif çırptılar battaniyeyi. Onun içine içirilmiş uyuşturucular kağıtlara döküldü. Ondan sonra onu topladılar, orada kullandılar. Hapishaneye bile nasıl giriyor? Merhum bunu dedikten sonra kendine mahsus o sesiyle Türk dehası derdi. Bu dehasını kendini insanını yükseltmeye mahsus kullansa neler olmaz ki? Düşünün. Başa çıkamıyorsunuz bakın. O bakımdan o fabrikalarda yandığı yerde bile kim bilir ne hileler çevriliyor ve nice yerlere kaydırılıyor. Özel bazı okulların dışında marifin o kadar ihtimamına onu inkar edip nankörlüğe girmeyelim. Mutlaka başında vatanını seven, milletini seven, neslinin temiz yetişmesini isteyen dünya kadar insan var ve bunların yürekleri gidiyor, inanıyorum buna, eminim. Fakat yol yol olmayınca, yöntem yöntem olmayınca, esas o insanların yüreklerini, gönüllerini Mefisto'ya çaldırınca, bence o toy faust her zaman oyuna gelecektir. Ve minnacık çocukların bulunduğu yerlerde bile bu işler peyleniyor, pazarlanıyor, pazar buluyor, satılıyor. Birileri ondan, pazarcı ondan geçiniyorsa, üreten ondan geçiniyorsa, o işin arkasındaki karteller ondan geçiniyorsa, hatta doğudaki şekavetin arkasında o varsa, silah kaçakçılığı varsa, millete rağmen bu şekavet devam edip duracaktır. Şimdi bu işin müeyyidesi bugüne kadar işte zabıta herkesin arkasına koydunuz, polis yetmiyor dediniz yani. Neredeyse fert sayısınca her 5-10 insana bir tane polis dikiyorsunuz. Asker sağ olsun, boşluğu dolduruyor. Onların yetmediği yerde onlar yardıma koşuyorlar. Başkaları yardıma koşuyor. Kanunlar işliyor, mahkemeler işliyor. Fakat bu insanlar bu işten vazgeçirilemiyor. Demek ki bir şey var, bir eksiğimiz var. Akif'in sözlerini hatırladım. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin, farz edelim havfi yezdanın, ne irfanın kalır tesiri, ne vicdanın. Ve bağırıyor avazı çıktığı kadar, hayat artık behaimdir, hayır ondan da alçaktır diyor. Demek ortada bir bohemlik var. İnsanların hayvanlaşması var. Bu mevzuda bir şey yapmak lazım. Eğer vicdanlarda Allah'ı bilme mevzu, mehafet ve mehabet hissi, Allah'a karşı saygı hissi, beraberinde getireceği insana ve hakka saygı hissi, hukuka saygı hissi, her hakkın hesabını verme duygusu insanda, ahiret duygusu, öldükten sonra dirilme duygusu diyor. Çocuklar için ne faydası var bunun, ne ifade ediyor? Gençler için kanlarının galeyanda olduğu dönemde onları nasıl frenliyor? Orta yaşa gelmiş, ahirete meyletmiş insanlara neler vaat ediyor? Yaşlı insanları nasıl sevindiriyor? Hastaların nasıl elinden tutuyor? Onların içine inşirah salıyor. Öteki alem başka bir alem. Ona inandırılması lazım. Fakat siz hala inat ediyor böyle. Hayır, ben ahiretsiz bir dünya kurmak istiyorum. İçinde Allah olmasın, peygamber olmasın, haşr-ü neşr olmasın, ba'su ba'del mevt olmasın, kiramen katibi olmasın. İnsanlar bunlara karşı kendilerini sorumlu, abd, kul, köle hissetmesinler. Etmesinler ama onlardan kopardığınız zaman onlar heva ve heveslerinin kölesi oluyor. Heva ve hevesin kölesi Allah'ın kulu. Heva ve hevesin azat kabul etmez bendeleri, dini mübini İslam'ın, öldükten sonra dirilmenin azat kabul etmez efendileri. Bir tercihte bulunmak lazım. Siz daha beşikten itibaren onların ninnilerini dahi onlarla başlayıp ifade etmezseniz, onları ona göre yetiştiremezsiniz. Doğduğu günden itibaren kendini sokakta bulan, sokağın çocuğu, sokaktakilerin arkadaşı, orada her türlü melaneti yapar. Ama bütün bunların hepsini birden nazar itibara aldığınız zaman unutulan bir şey var. Toplumun temel dinamiklerden soyutlanması yeni ifadesiyle. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Peygamber'e inanmıyorlar. Öldükten sonra, bu hayattan sonra başka bir hayatın geleceğine inanmıyorlar. Bohemce yaşıyorlar. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Ömer Hayyam felsefesi. Ömer Hayyam felsefesiyle yaşıyorlar. Onlar bu işe böylece kilitlenmişlerse, siz bu işin önünü alamazsınız yani. O melanet öyle sürer gider. Sizin o kadar ihtimamınıza rağmen nesiller heder olur gider. O iş daha azgınlaşır. Bir yerde bir şeyin önünü alırsınız. Başka taraftan başka şekilde patlak verir. Çünkü hastalığa, hastalığın çeşidine göre teşhis konamamıştır. Tedavi yollarına tasaddi edilememiştir. Ziya Paşa terkibi bentlerinde bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi, her merhem her yâreye derman mı sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? İllet bilinmeli, tedavi yollarına tasaddi edilmeli. Alel amya yapılmaz bu. Yakın tarihin önemli siyasilerinden bir tanesi, derdin büyüklüğü karşısında muhalecelerin küçüklüğünü ifade sadedinde hep şöyle derdi. Yapılan şeyler pansuman tedavi derdi. Adam kan kaybediyor, siz sadece pansumanla geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Toplumun derdi, o tabiri kullanmadan ürpeniyorum çünkü var hakkında, varlığını varlığımdan ayan bildiğim bir zat hakkında yok tabirini kullanma bana giren geliyor. Ama siz nesilleri Allahsızlaştırmışsanız, peygambersizleştirmişseniz, dinsizleştirmişseniz bir sürü hesapsızlıklarla karşı karşıya kalacaksınız. Hesabı görülmedik, dünya kadar hesap karşınıza yeni hesaplar doğurarak çıkacaktır ve siz bunların altında kalıp ezileceksiniz. Şimdi bir yönüyle dünya bir kısım böyle dertlerle mağlul. İftirak derdi de bunlardan birisidir. İnsanların içinde kavga duygusunu tetikleme bunlardan bir tanesidir. Yani bir yönüyle bizim içimize, bizim dünyamıza, bizim coğrafyamıza o iftirakı saldılar. Bir devlet-i aliye vardı. Bölgede muvazene unsuruydu. Lavranslarıyla o toplumların içine nifak ve şıkak saldılar, birbirine düşürdüler, Arap dediler, Kürt dediler, Türk dediler, Laz dediler, Çerkez dediler, birbirine düşürdüler, o vahdeti ruhiyeyi bozdular, esas dünyada dengeyi bozdular. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru olabilecek, adil, hakkaniyetli, kardeşliğe bağlı, müsavata saygılı, hukuka saygılı bir devlet kalmadı yeryüzünde, muvazene unsuru olsun. Bu mesele böyle toplumlar planında böyle olduğu gibi aynı zamanda bizim kendi aramızda da kendi problemlerimiz var. Cehaletimiz var bir yönüyle. Hazreti Üstad'ın bir asırdan daha fazla önce ortaya koyduğu şeylerdir. İftirak duygusu var maalesef. Fakirliğimiz var. Bazılarımız fakirliğe katlanırız biz. Onurlu bir milletizdir. Az yeriz, az içeriz, az uyuruz. Hayret içinde yaşarız. Allah'a vardığımıza inanırız bu sayede. Dolayısıyla onu problem etmeyiz. Olabilir bu. Cehalet de açılan mekteplerle inşallah giderilir. Şimdi vaazlarının karşısında olan insanlar var. Onun da mantığını anlamış değilim. Yani bir taraftan cehaletle başımıza gelen bütün belalar cehaletten dolayı geliyor. Cehalet baş belasıdır deniyor. Fakat beri taraftan da açılan okullarla uğraşan insanlar var. Onu anlamada da herkes, siz de belki zorlanıyorsunuz. Hangi mantığın, hangi serseri duygunun, hangi sersem düşüncenin çocukları bunlar. Onu anlamada da zorluk çekiyorum işin doğrusu. Bir de iftirak duygusu var. Bu iftirak duygusu biraz daha yaygın yani. Bu belki aynı duyguyu paylaşan, aynı klik içindeki insanlar arasında da oluyor. Biraz çok zor bir mesele. Allah Celle Celaluhu bunu irademizle giderme durumunda bırakmış bizi. En'am Sure-i Cellesinde bir ayet-i kerime münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti tesil diyeyim veya istisal tamamen işte kökten yok etme ve düşmanları sürekli başlarına salma. Ben bunlar olmasın diye dua ettim diyor. Cenab-ı Hak bunları yapmayacak. Bunlar mütemadi olmayacak. Yani mütemadi benim ümmetim başkalarının egemenliği altında kalmayacaktı. Ben dua ettim. Allah Allah duamı kabul buyurdu. Ben kökten benim ümmetim yok olmayacak dua ettim. Ben Allah kabul buyurdu. Fakat aralarında birbiriyle vuruşma ve sürtüşmeleri mevzunda ben dua ettim Allah onu kabul buyurmadı diyor. Çünkü insanlar onu kendi iradeleriyle çözecekler. Çünkü insan ağaç değildir. İnsan sürü değildir. Aslında zannediyorum mesele analitik bir mülazayla size sunulsa siz de o duanın kabul olmaması istikametinde reyinizi kullanırsınız. Yani siz bir araya getirildiğiniz zaman sürü gibi biri gütsün, biri yetsin, siz de ona göre toplu hareket edin. ağaçlar gibi üst üste yığılın, bağlasınlar sizi, bir arada durun. Böyle olmak mı? Yoksa bir araya gelecekseniz, birlik, beraberlik tesis edecekseniz, bu işin iradeyle olması mı? Bence öbürü insan haysiyetine, insan onuruna, insan şerefine çok terstir. İnsan hayvan gibi olmamalı. İnsan camit gibi de olmamalı. İrademizle onun hakkını vermeliyiz. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din. Sizin bazınızı bazınızla biz böylece imtihan edeceğiz diyor. Senin huyun onun huyuna uymayacak. Onunki sana uymayacak. Sen ayrı bir meşrebin çocuğu, ayrı bir mizacın çocuğu, öbürü ayrı bir mezakın çocuğu olacak. Allah Celle Celaluhu insan nev'inde değişik neviler yaratmıştır. Her fert başı başına bir nevi gibidir. Herkes herkese benzemez. Herkes farklıdır. Allah bununla çok şeyi gösteriyor. Bütün Esma-i Sübhaniye ve Sıfat-ı Sübhaniyesinin cilvelerini gösteriyor. Bir sayfada binlerce, milyonlarca, trilyonlarca sayfalar gösteriyor. Bu aynı zamanda bizi imtihan ediyor. İmtihanda başarılı olanlara mükafat vaat ediyor. Hatırlarsanız bir de ihlasla alakalı bahiste Hazreti Üstad diyor ki talebelerden birisine dedim ki falanın yazısı seninkinden daha güzel. Bir imtihan onun faziletini ortaya koyma adına. Memnun olduğunu isar etti. Baktım bu şeyi kalbinden söylüyor. Ve onu çok önemli buluyor. Şimdi belki herkes kalbinden söyleyemeyebilir. Yani kötü bir insan bile olsa, kötü bir insan namaz kılana kötü derseniz siz kötüsünüz. Oruç tutana kötü derseniz siz kötüsünüz. Bazı kötü huyları olabilir bir insanın. Fakat Allah'a inanana kötü derseniz kötü olan sizsiniz. Peygamberimize inanana kötü derseniz kötü sizsiniz. Haşr-ı neşre inanana kötü derseniz kötü sizsiniz. Kim yaparsa yapsın kötü odur. Ve bu mevzuda yine Efendimizin hadis-i şerifiyle en faziletlisi bu türlü meselelere bağlı hırgür çıktığında İlk defa o meseleyi aşıp gidip özür dileyen o işin kahramanıdır. Kusura bakma, hakkını helal et diyen o işin kahramanıdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir şeyle imtihan ediyor ama hastalıklarda da imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan ediyor. Günahlarla imtihan ediyor. Günahlara karşı bize verdiği zaaflarla bizi imtihan ediyor. İbadet-ü taatla imtihan ediyor. Ama bunların hangisinde kazanırsanız kazanmış oluyorsunuz siz. İşte bu imtihanlardan bir tanesi de sizi bazınızı bazınızla imtihan ediyor. Mizacınız tutmuyor, huyunuz tutmuyor. Bazıları dişini sıkıyor, sabrediyor her şeye rağmen. La havle çekiyor, en tahammül fersa hadiseleri Allah'ın izniyle aşıyor. Fakat bazıları da orada meseleyi sandalyelerle bilmem nelerle filan halletmeye kalkıyor. O zayıf bir insan. Karakter bakımından düşük bir insan. Seviyesiz bir insan. Kur'an bize fenalığa karşı iyilikle mukabele yolunu gösteriyor. İtfe-i seyyiyete bil hasene diyor. Şimdi bu açıdan zannediyorum ciddi bir temrine, bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. Küfrü görmüyorsunuz. Dalaleti görmüyorsunuz. Küfür ve dalaletin nasıl üzerinize geldiğini görmüyorsunuz. Bunlar diyelim size göre küçük şeyler. Büyük olan mesele nedir? Benim onurumun bir yerde hesaba katılmaması meselesi. Allah inkar ediliyor, önemli değil. Peygamber inkar ediliyor, önemli değil. Peygamber duygularını ikame etmek istiyor, bu hain, bu alçak diyorlar, bu önemli değil. Ama ben tanınmamışım. Biri bir gün bir yerde demiş ki bu adam olduğu gibi bırakırsanız fitne çıkarabilir. Unutamıyorum ben bunu. Bakın niye değer veriyoruz? Gözümüzde neyi büyütüyoruz? Ve ne büyük şeyler gözümüzde nasıl küçük şeyler haline geliyor? Meseleye insafla bakmak lazım. Allah bir akıl vermiş. Bir de iman ve izan vermiş. Bunca faslı müşterekler varken onun Kuvvet Risalesi'nde dediği gibi Allah bir, peygamber bir, kitap bir, bine kadar bir diyor. Millet bir, vatan bir, Kardeşlik bir, aynı davanın adamı olma bir, aynı yolun yolcusu olma bir, yüze kadar bir bir, daha bir, bir sürü bir bir var. Bu bir birler hep bir ve beraber olmayı gerektirdiği halde sinek kanadı kadar önemsiz. Mesela sinek kanadı kadar, ne de sinek kanadı kadar? Benim babamı öldürmüş birisi, sinek kanadı kadar bir şeydir bu. Bu katil olmuş, dua ederim Allah affetsin, babam da şehit olmuş. Önemli değil bu. Benim kardeşliğimi bozmak için bu bir unsur sayılacak kadar önemi yoktur bunun. Bana hakaret etmiş, küfür etmiş, aşağılık mahluk demiş bana. Bana mukabele etme hakkını vermez. O mukabeleyi bilmişle kaide-i zalimane diyor. Şimdi ne güna okuyoruz kitapları? Neden Kur'an'la ve sünnetle meşgul oluyoruz? Niye nurlarla iştigal ediyoruz? Neden bizi Müslümanlığın en uç noktalarına götürebilecek teferruata dair soruların analizini, tahlilini istiyoruz? İşimize yaramayacak ve bize bir şey ifade etmeyecekse, kemalati insani adını elimizden tutmayacaksa, revhü reyhana götürmeyecekse, ruhu seyyidül enamla bizi buluşturmayacaksa, niçin zamanımızı israf edelim? Demek bir yerde bizim de ciddi rehabilitasyona, yeniden insanlığı düşünmemize, kendi insanlığımızı gözden geçirmemize ihtiyacımız var. Bu herkes için. Herkes için. Çok küçük şeyler, büyütmeler oluyor. Basit, dil ucuyla dahi olsa gıybet ediliyor. Yazıyla gıybet ediliyor. Kafa gıybet mülahazasıyla kirletiliyor. Gönül gıybet mülahazasıyla kirletiliyor. Diyor, ille de düşmanlık yapmak istiyorsanız, Allah, peygamber, din, diyanet düşmanları çoktur diyor. Boşalacaksan onlara boşal. Kaldı ki onlara boşalma da vazife değildir. Biz evsafı deniyeye ve hasiseye karşı tavır alırız. Kafirle bir alaveremiz yoktur. Mülhitle bir alaveremiz yoktur. Davamız ilhada karşıdır, küfre karşıdır. Küfrün mahvediciliğine inanıyorsak o adamı ondan nasıl kurtarırız ona bakacağız. Kobra ile arkadaşlık yapıyor, gidip o adamın kafasını ezmeyiz. Ne yapsak ki acaba onu kobradan koparsak? İşte küfür odur, ilhad odur. Akreple yatıp kalkıyor, onunla dostluk olmaz ki, fırsatını bulunca sokar. Acaba ne yapmalıyım ki ben? Onu akrepten uzaklaştırmalıyım. Şimdi dinsize karşı bile genel tavrım bu olacaksa, onun berisinde ehli ilhad bile olsa, ehli dalalet bile olsa, bence ona karşı senin tecviz ettiğin o tavırlardan hiçbirini tecviz edemezsin. Hiçbirine cevaz veremezsin. Demek ki ciddi iman problemimiz var bizim. İslam dünyasının ciddi iman problemi var. Sosyal alanda olduğu gibi ferdi planda da ciddi iman problemimiz var. Allah'ın hazır ve nazır olduğuna inanamıyoruz. Onun hatırının her hatıra tercih edilmesi gerektiğine inanamıyoruz. Her şeyin hesabının öbür alemde görüleceğine inanamıyoruz. Ve hesaplar görüldüğü zaman insan olarak şefkat taşıdığımıza inanamıyoruz. Kendimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. İslam dünyası kendini yeniden gözden geçirmesi lazım. Gerçekten inanıyor mu, inanmıyor mu? İnanıyorsanız gerçekten, o türlü duyguların rüyalarınıza bile girmesine fırsat vermezsiniz. İnanıyorsanız kötülük yapanın elini öpmesini bilirsiniz. Size sırtını döneni kucaklamasını bilirsiniz. İnanıyorsanız Mevlana gibi hareket edersiniz. Dövene elsiz, sövene dilsiz davranırsınız. Dünya ne meta is ki erzet ben izahi. Okuyoruz bunları. Amma da mübalağa yapmış adam. Hiç içinizde böyle diyen var mı? Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin diyor Bediüzzaman. Hafız-ı Şiraz'den naklediyor. Adam mübalağa yapıyor. Hiç diyen oldu mu içinizden bunu? Demek doğru konuşuyor. Pekala o doğru ne kadar hayatımıza yansıyor? Dünyanın bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafir dünyada bir yudum su içemezdi. Demek ki o kadar kıymeti yok ki, kafir su içiyor. Bütün dünya böyle ise, dünyaya ait bir kısım kırık dökük işler, paramparça işler, bunların ne kıymeti var ki insanlar onlardan dolayı kardeşlerine, kan kardeşinden daha ileri can kardeşine, dava kardeşine, yol arkadaşına, cennet arkadaşına, ümmeti Muhammed arkadaşına karşı tavır alıyor. Mantıkla telif edilir yanı var mı bunun Allah aşkına? Allahümme a'inna ala zikrike şükrike ve husni ibadetike. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka ve l'afaf ve l'gina. Allahümme inna na'udu bike minel hem ve l'hazen. Ve na'udu bike minel aizi ve kesel. Ve na'udu bike minel cubni ve l'bukhl. Ve na'udu bike min galabeti teyin ve kahri ricel. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi.